राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताह जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 16 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम। हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् देखने में दो चीज आती है, सत असत। न सत विद्यते भाव, न भाव विद्यते सत। तो असत असत ही है, उसका भाव नहीं है और उसकी सत्ता नहीं है। सत्ता एक ही है, न भाव विद्यते सत। सत का अभाव नहीं होता, वो सत्ता एक ही है। एक ही सत्ता है, इससे बड़ा लाभ होता है। सत्ता एक ही है, एक ही सत्ता। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा परिपूर्ण है, सम रूप से समोहम सर्वभूतेषु, न वेद्वेषोऽस्ति न प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु। भगवान सम है, सम पर ही हम तो सब है। सम है सत्ता, एक सम है। सम कल्पना है, असत कल्पना है। इसको कहते इस वास्ते है, लोगों ने जो सत्ता दे दी, इसको सत्ता दे कर उस सत्ता में असली सत्ता भूल गए। इस राशि से तो वर्णन आता है, नहीं तो जो वर्णन ही नहीं हो। ना सतो विद्यते भाव, उसका भाव विद्यमान है ही नहीं, तो वर्णन क्या है। लोगों ने सत्य भाव को और सत्ता के भाव को और असत्य भाव को अलग मुख्य मान लिया। इस वास्ते कहते हैं ना सतो विद्यते भाव, सत्ता ही है। हे सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण, सम रूप से, शांत रूप से, ज्ञान रूप से, घन भूमा अचल शाश्वत अमल, सम ठोस है तुम सर्वदा। भूमा अचल शाश्वत अमल, सम ठोस है तुम सर्वदा। अनंत घन है, अनंत घन, एक ही सत्ता है। इस बात से मत हो जाए कि ऊपर नीचे ही बोले, एक सत्ता यही है। जब असत चीज है उसका चिंतन होता है, वो चिंतन है असत का। नहीं को है मनन, नहीं को है, नहीं कहीं चिंतन है, नहीं वो है मान लिया, तो नहीं है वो। संत महात्मा नहीं कहा नहीं है, और ये सब अनुभव की बात है। अपने शरीर को देखा जाए तो छोटा सा था, देखते देख बदला बदल गया, बदलते रहता है, सब संसार बदलता है। एक रूप रहते ही नहीं, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर। सत्ता नहीं है। विश्वास से सुख हो जाए। संकल्प को मिटाने के लिए चेष्टा करना बड़ा अच्छा है, परंतु विचार करो सत्ता एक ही तो संकल्प रूप है ही नहीं, केवल मन में बुद्धि में है, अपने भीतर एक सत्ता ही है और संकल्प रूप नहीं है। संकल्प रूप केवल मन बुद्धि में है, बुद्धि से अगाड़ी नहीं पा, बुद्धि से अगाड़ी संकल्प रूप नहीं है, एक बड़ा सत्ता है। इस बात को पकड़ ले, कोई चिंता ही नहीं है। जो अध्यय पर तस्वीर तो बुद्धि से पर है, इसे मत भेद है। जो बुद्धि पर तस्वीर ऐसे बुद्धि से काम पर माना है और सत्ता पर दोनों माना है। ऐसे छोड़ दो, सब छोड़ दो, चिंता मत करो। समझ में नहीं आती बात, समझ में बात आ जाएगी। है भी दो तरह होता है, एक नए की अपेक्षा होता है, एक निरपेक्ष सत्य है। तो निरपेक्ष सत्य वो परमात्मा का स्वरूप है, असत की अपेक्षा हो वो साफ है सत्य, निरपेक्ष सत्य स्वाभाविक। एक बात है कि सत्य से अपने विरोध नहीं है, है तो विरोधी सत्य असत्य, सत्य असत्य है, असत्य सत्य है, ऐसा नहीं है। तो और मूल सत्ता है वो असत्य विरोधी नहीं है। मूल सत्ता में जिज्ञासा हो जाए तो जिज्ञासा सदगुण मजबूत होती है, सत्ता तो निवृत्त नहीं करती है। असत को सत्ता सत्ता सत नहीं टूटेगी, सत नहीं असत को सत्ता दे रही है, इस बात सत्य पब्लिक के तरह है। सत्य विरोध नहीं है, सत्य की सब विरोध है, सत्य क्या हुआ। इस बात है रूप से भगवान है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह रहता है, एक परमात्मा ही है। और है ही नहीं, मौज हो रही है, मौज आ रही, वो भी घुमा तत्सुखम नाल पर सुखमस्त है। जो व्यापक है वही सत्ता है, अभी सत्ता कहा है। हरदम मस्त रहे, मस्त तुलसीदास महाराज ने बढ़िया कहा, कल सुना था नहीं, तुलसी ममता राम से समता सु संसार, समता सु संसार राजेंद्र दोष लोग है ही नहीं। तो श्री राम भगवान ममता हो गई, राग अनुरोध संतोष दुख दास रहे बाबा। बहुत बढ़िया बात है, संत महात्मा के नकल करनी चाहिए नकल। साधक होता है ना, साधक होता है नकल, एक तो उसे निंदा है और साधक ही निंदा करते हैं, वो सतगा नकल करके धारण करता है, फिर सत्य सत्य वो अपना स्वरूप है। तो शत्रु की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति तो सबको पहले से है, मुक्ति है वो कोई होती नहीं है, मुक्ति तो है, होती है वो असत होती है, पैदा होता है नाश हो जाता है, तो मुक्ति स्वतः है। उधर ख्याल ख्याल दे असत से मुक्ति है। हरदम मौज में रहे, आनंद में रहे, उसे हम आता है कि आनंद से ही संसार पैदा हुआ है, आनंद से पैदा हुआ दुख रूप संसार, उल्टी बात है। आनंदात देव इमानी सर्वाणी भूतानि जायन्ते, इस बात से समझे परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, उनके सिवाय कुछ नहीं है। आनंद घन है, सद घन है, चित घन है, घन नाम ठोस है, उसमें दूसरी सत्ता प्रवेश होती नहीं। घन से पत्थर भी घन और सत्व काश भी घन होता है, पर उन्हें अग्नि प्रवेश हो जाती तब जाते हैं। आनंद घन परमात्मा में सत मान ले अपना जब से परमात्मा है, वो मानने का विषय है, जान नहीं सकते। शौच जाने देव जना ही परमात्मा जना देते तो जान लेता है, जान लेता नहीं मान लेता, मान है जानना है, क्योंकि नमे विदु सुरगुणा प्रभु नमः श्रेय, नमे विदु सुरगुणा प्रभु नमः श्रेय, क्यों काम आदे दीवाना, मनुष्य इतना ही बुद्धिमान हो अपने कारण परमात्मा को जान नहीं सकता, जान सकता ही नहीं, क्योंकि जानने की शक्ति तो सही धारण करने के बाद आई है। जल की बूंद में क्या जाने, क्या जाने हो, माँ के शरीर में पेट में सब बन गया शरीर, परंतु ये किसी को भी याद नहीं है इस माँ का हमने जन्म लिया, हमारी माँ ये है, मानते हैं। तो पूर्व में जो परमात्मा है वो मानने का विषय है, जानने का विषय नहीं, क्यों हम आदि देवाना मर्ष मर्षा देवताओं का सब प्रकार आदि हूँ मैं, जन्म से भी आदि हो, विद्या से भी, योग्यता से भी, ज्ञान से भी, सब तरह से आदि में हो, तो वो क्या जाने बेचारा जानेगा, मानता है, पर मान्यता भी जानने से कम नहीं है। मनुष्य अपनी सत्ता मानता है तो इसी जनक की माननी पड़ेगी, जिसे पैदा हुआ है तो जानता है, जान नहीं सकता। कार्य है वो कारण को जानता नहीं, मानता है, बिना कारण के कार्य आया कहाँ से, इस वास्ते पहले से कारण है इसका। अपनी सत्ता जो मानता है उनको अपने कारण की सत्ता जबरदस्ती माननी पड़ती है, नहीं तुम कहाँ से आए। तो जो जिनसे आप हुए वो सत्ता अनादि है, एक विशेष बात है जो पहले कही हुई है। मानो आप मानते हो जैसे अपने को मानते हो ना, अपने को जानते हो मैं हूँ, अपनी सत्ता मालूम होती है, सत्ता का भाव नहीं होता और सज्जों का भाव होता है, सत्ता भर देती है। तो जहाँ आप है वहाँ परमात्मा है। पुस्तक में यहाँ तक लिखा है कि अपने सिवाय और है ही नहीं, जो अपने में है वो ही है, अपने में नहीं है वो नहीं है, और वो याद मत करो। जहाँ है अपना है, स्वयं है, हम आदे देवाना हमारे स्वयं सर्वसा सब प्रकाश आदि में हो। सब शक्तियां उनसे पैदा हुई, उन शक्तियां में रचना रचयिता को जानते नहीं, जानते नहीं, परंतु मानना वो जानने से कम नहीं है। रचना के बिना रचयिता, रचयिता के बिना रचना कहाँ से आई। रचना को रचयिता है पहले, रचना की सत्ता देने वाले को रचयिता की सत्ता माननी पड़ती है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, माननी पड़ती है। ये रचना हुई है, इनकी रचयिता हुई है, सब का रचयिता। हम आदि निदान देवेश सर्वश, सब प्रकार में आदि हूँ, शादी उस आदि को पैदा होने वाली जन है, पैदा होने में मैं जानने की योग्यता तो दे ही चाहिए, ऐसे पैदा हुआ जाने परांजि खाने बैठे। तो ये इंद्रिया पराध दूसरों दे रहे, आगे जानते आगे पीछे नहीं जानते। परांजि खाने मान इंद्रिया वही दावे परंपरा हिदंता से जानते हैं, हिदंता से तो अपने बात जानते हैं, कान को नहीं जानते। कान बिना अपनी सत्ता है नहीं, इस बात है परमात्मा मानने का विषय है। कुछ में चिंतन करो वो परमात्मा आप सामने रहेगा, और वो तो भाव होता नहीं, वो तो है जो त्यों है, वो ठोस सत्ता है पहले से। स्वाभाविक उसे कभी अभाव नहीं होता, अभाव होने वाली उत्पन्न होने वाली वस्तु में ये रहते नहीं, और वो अनुत्पन्न तत्व है उसमें कोई विकार होता नहीं, होना संभव ही नहीं है। जहाँ आप हो वहाँ ही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का अंश हो आप तो अंश भी अंश ही साथ में है। जहाँ आप हो वहाँ परमात्मा है, तो हमारा परमात्मा हमारे साथ है। हम आदि ही देवाना वाश नम नमे अभी दूसरों को नाम प्रवेदन। यो माम अजम अनादिन से अजम अनादि असम अजमान है अनादि मान ले यो माम अजम अनादिन से वेति लोक महेश्वर और संपूर्ण का मार्ग है ऐसे मान लेता है। यो माम अजम अनादिन से वेति लोक महेश्वर ये वेति है ना जानने का नहीं है मानने का है असमूढ़ समर्थ देश वो मनुष्य असमूढ़ है। यो मैं असमूढ़ जाना थे पुरुषोत्तम असमूढ़ परमात्मा जानता है जानने का अर्थ मानना ही है असमूढ़ समर्थ देश सर्व पापी परमोच्च थे। ये इंद्रियों का मन का बुद्धि का बड़ी भारी बहिर्मुखी है वो रहता है पिछले में जिन शक्ति से प्राप्त है शक्ति उस पर पायो तो उस नहीं पाया इस वास्ते मस्त रहा आनंद और पायोरी मैंने राम रतन धन पायो यो धन तम सत्य लीजे प्रेम प्रीति दिवलाई राम धन ऐसा है मेरा भाई हम आते तो पहुंचे वजह है जैसे गीत होता है वो पहले उड़ता है तो कूदते पेड़ उड़ जाता है पंख मारता है ऊपर जाकर हवाए उगस होता है वो पंख मारता नहीं तो अर्जुन होता है तो गोल चक्र मारता है जटायु और चंपाती दोनों भाई थे जटे होकर सूर्य के पास पहुंचे लागी तपत जब भाई ने छाया कर दी छोटे भाई को बचाया पंख जल गई पड़ा नीचे जो चंद्रमा मुनि थे चंद्रमा मुनि वहां देखा पास होश आया सीता जी की बात बताई बात बताने पैसा जमी हुई पैसा वो मैं देखता वो सीता बैठी है वृक्ष के नीचे गिर गिरी सीधे तो थी मैं हो रही थी चलो हनुमान जी को पता रहेगा जाएंगे मान गए माँ भूख लगे मां दिए भूख ले जाए अरे बारह बजे खिला रहे हुए छोटे बस खा ले फर्दे का है बड़े बड़े राक्षस पर लगाते हैं ऐसा नहीं खाना चपड़े खा रहे तेने का डर माता में हो जाए और डर में घूमते गिरे हुए तभी जाने से मारना